لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين Dërguar dëgjues, si përshëndesim të gjithë juve që po na ndjekni nëpërmjet valeve të Radios Kosova e Lirë. Takohemi bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar, i cili transmetohet çdo të martë në 94.2 FM. Sonte me neve në studio është profesor doktor Shevqet Krasniqi, imam dhe ligjërues këtu në Prishtinë. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Të ndëruar dëgjues, para se të startojmë, t'ju marrim në 0388249237, ne do të dëgjojmë bashkë nga profesori disa fjalë në me rastin e Isras dhe Miraxhit. Pra do të na sqaron pak më tepër domethënien e këtyre, ndërkohë që ne pas përfundimit të ligjëratës që mirëpresim në 0388-249-237, ju e dini që mund t'i parashtroni pyetjet direkt për profesorin. 0244-156-614 është numri ku mund t'i dërgoni SMS pyetjet dhe në adresën tonë elektronike mund të na shkruani në adresën të njohim të vërtetën. te_njohim_te_vërtetën@hotmail.com. Pra profesor, më duket se sot është kjo nata Isras dhe Miraxhit, atë disa fjalë fillimisht për këtë. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojm Allahun e Madhëruar, Zotin tonë dhe të gjithësisë. Pastaj paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të dërguarin e Tij të Madh. Njeriu më të madh, më të ndershëm, më bujar, më fisnik. Më të privilegjuar, më të nderuar, më të ngritur, më të çmuar, njeriu më të dashur te Madhi Allah. Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. A ti qëjmë salavat dhe selam, sa frym marrim ne, sa pika shi u bin, sa gjethe shkunden nga pëmët, sa goraleci është në këtë dynja, salavat dhe selam i qëjmë ati të ndëruare. E sa shumë ngritemi të Zoti, kur ati ne i qojmë selam, për shëndetje. Mjafton hadithi pejgamberit alejhi selam, në lidhje me këtë çështje se, ai i cili i qon selam, për shëndetje, bjen salavat, njëherë, mbi pejgamberin alejhi selam, mbi shpirtin e ti të pastërt, Allahu ka për të ra ndaj ti 10 herë. Pra të njëherë pejgamberit, Zotit ty 10 herë, la ilaha illallah. E nëse 10 herë gjatë ditës thue, alejhi salatu vë selam, ose alejhi selam, ose Allahume sali ala Muhammed e tjerë, atëherë 100 herë Allahu ka ram bi ty salavat, ka që për shëndetje. Ja ka privilegjë me të madhe, se sa Allahu me që ty për shëndetje, me që ty salavat. Krejt këtë për hatër të robit tina, sepse ti po janë dërën të dashërin e Zotit. A i që janë dërën dhe ja dënë dhe ja qmonë dhe ja respektën të dashërin e Zotit, e ka respektuar Allahun. Për atë arsye, Allahu i madhruar ka thonë, Qul in kuntum tuhibbun Allahe, fattabiuni, yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Thuaj ti o Muhammed atyre muslimanve, nëse ju e dëni Allahun, a ne i dëshmojmë Zotit se ne dojmë Allahun, la ilaha illallah, e kush është e musliman i cilin nuk e dënë Allahun. Ta ne dojmë Allahun. Atëherë, pasajeni pejgamberin alejhi selam. Pasajeni, dojeni, çmojeni, respektojeni, ndëgjojeni atë. Shkani si mbas urdhrave parësive të ti, ju habib kumullah, kom ju dasht juve Zoti. Kom ju dasht, pra ndash me dasht Allahu, respekteja të dashërin e Zotit. E prej respektit të ti, ashtë edhe me qua tina salavat, selam. Dhe ju e të mkaq, o jak për lekom dhe në ubekom, por edhe u fal juve gjënahem katët. të falë zotë gjënahën dhe mëkatët, për hatër që pja dënë dhe pja respektan dhe pja qënë salavat për i gamberit sallallahu aleyhi wasallam. Të ndëruar vëllezër dhe motra musliman, ku dhe që jeni, assalamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu qoftë i kënaqur me juve sa të jeni në këtë dynja. Allahu qoftë i kënaqur me juve edhe në momentin e fundit kur keni me dalë për kësaj dynjaje. Allahu qoftë i kënaqur me juve natën e varrit. Allahu qoftë i kënaqur me juve dhe me neve ditën që kemi me orin gjallë e me dalë për atë madhët Allah. Allahu u mbrojt dhe ju ruajt nga gjehnemi dhe nga çdo vepër e cila ju shpije dhe ju qan juve dhe neve në gjehnem. E u amundsoft juve dhe neve gjenetin dhe çdo vepër e mirë e cila na çon dhe na shpije në gjenet. Allahumma amin, amin, amin. Pastaj shumë të nderuar dhe të respektuar, si që të cekë me heret nata i sras dhe miragjit, në gjarje e madhe, e madhe, e madhe, shumë e madhe, tepër e madhe, më e madhe se sa që kemi mundësi ta spjegoj, më e madhe se sa që kemi mundësi ndoshta ta perceptoj, natëve qantë në histori të njërzimit, natëve qantë në jetën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Nuk mund konkludojmë se është natë e madhe dhe si e tillë ja vlejnë që të qesim halve, apo ta dalojmë këtë natë madhe prej natëve tjera, ju lenat mësele dhe asë pyetje më zbani fare, sepse nuk është natë e madhe, por është ngjarje e madhe. Ngjarje e madhe. Natë e veçantë po, por ngjarje shumë e madhe, shumë e madhe, shumë e madhe. Ndërsa saj përket asajna me festue këtë natë, nuk kemi asë një argument. Dhe në anën tjetër, mëslimën të parë, të gjeneratave të para, nuk e kanë daluar këtë natë saj përket agjerimit, apo të kremtimit më do një darke, diska të tilë, për mbetet sinet të tjera. Pastaj edhe fundja fundjes nuk dhjetë këtë natë precize kur është, por në gjara si njarje, është cekur në Koran, edhe atë në surët u Lisra, ku thët i madhi Allah Azza wa Jalla në jetën e partë të surës u Lisra, masa udhu billahi min e shëjtan rrajim, subhanë lëdhi esra bi abdihi lejle min el mesjidil harami, ila el mesjidil aqsa lëdhi barakna hawlehu, linurjehu min ajatina, innehu huwa s-sami'u l-basir. I lartësuar, i madhë, është i madhë i Allah. Azza wa Jalla i cili robin e ti Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam ndëroj, e morri për një pjesë se mranda një pjesë të shkurtur të natës dhe qëj në kutë si shërif, në Palestinë. Në Palestinë e qëj dhe këthej mranda natës, la ilahe illallah. Në gjarjeve qanë që si ka ndodhur, këku kërkujna, as njëherë gjatë historisë njërësimit. Sa e përket mundësisë ndodhisë asaj ngjarje, natyrisht ne si muslimanë nuk diskutojmë dhe nuk dyshojmë fare, sepse ne nuk dyshojmë fillimisht në kudretin dhe në fuqinë e të madhit Allah, e kur e dim se kemi Zotin me fuqi absolute, atëherë dhe qka dënë Zoti bënë, a i thënë ligjit e natyres kur të dënë të bareke o të ala. Ajo është i madhë. Ngjarja e Isras dhe Miraxhit erdhi në një kohë që tash kjo është rëndësi për neve mendoj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë periudhës Mekkas sa ishte në Mekë vuajti shumë, nuk diskutohet, shumë vujti sa i përket për hapjes së fesë së Allahut. Shumë herë hasi sharra në gosht, shumë herë u mundua shumë herë u torturua alayhi salatu wassalam, u fye në formën më të rëndë dhe më të vrasht, duke u quajtur njëri i marr, i çmendur, magjetar, Etjer, etjer, shprejet të cilat nuk i takoj një njeri ju normal, dhe më ndajtë thjesht, e lemu një njeri ju që është dashër e Allahot. Shokët e ti ju vritnin, maltretanin, masakronin, u luftan të islami shumë, 24 orë, me krejt potencialin të cilin e kishin ata me kasë. Edhe është shumë interesant këtë të ceket, se kjo islam, kjo dritë dhe kjo nuri Allahot, nga dita që ka ardhur në tokë, ka filluar dhe ka vazhduar dhe vazhdon dhe do të vazhdoj të luftohet nga armiqtë të shumët. Të luftohet edhe sot, jemi duke parë se si është duke luftuar kjo fe, bile mjerisht dhe fatkeqësisht, luftohet edhe nga bejt dhe bijat, e atyre të cilët thonë la ilaha illallah, luftohet nga ta të cilët identifikohen se janë besimtar, gjithësisht i përkasin kësaj feje. Atëherë themi lirshëm, si luftohet nga brenda dhe nga jashtë. Pra mësë që dëtni, kur edhe sët luftohet kjo feje, sepse kjo është luftuar edhe më mëti, dhe dhe të luftohet edhe në të ardhmen, por këna qenë ka ligjë zotit, ata që e përhapin këtë din, ata të cilët e marrin timonin e davetit, propagandës, thires në rrugën e zotit, të balafaqohen më shumë, të sprovohen më shumë, të keni sprovë më të randë se sa të tjertë, thjesht me hjek, shkru me hjek më shumë, por të njëtë në kohë për balë kësaj, këty në hjekave dhe vujtjeve, dhe për repetive të cilat balafaqohen për hatër të fjales e Allahot, në ngritën shumë të i madhi Allah, sepse është misjeni për i gamberit a lejhi selam, dhe është urdhër i Zotit, është mesajë qëllor, nuk është në interesin personal, por është në interesin shëqëror, është dini Zotit, pra ngritën shumë, e përbalë kësajna, ata të cilë të lëftojnë këtë fejë, ullën shumë, dhe kështu Allahu Azza wa Jall dënë që dikën të qëjnë gjenet në shkallën më të lartë, por dhe dikën të qëjnë në gjenem në shkallën më të ullëtë, e atje dhe atje, janë ata të cilët i prinë këtyre dy grupeve. Allahu na bëhë për gjenet live e ju për gjenem live, ja Rabbel Alemin. Pra në këtë fazë, këtë kohë të vështirë, Allahu madhruar deshë ta stimuloj mikun e ti të dashur e ti pejgamberin alejhi salatu wa salam, edhe ti thëtë se nëse ty e të shkëputen lidhjet në tokë, që kjo është te për mërënsi, andaj mëndeset duhet të qesëm një vinën të në këtë fjali, nëse të shkëputen lidhjet në tokë, djesa të nuk të shkëputin në qijel, la ilaha illallah. Kështu për dënë Allah me thamë pejgamerit, nëse ta kanë këthyë e shpi në këtë njëzit në tokë, edhe ta që patë të dashër e të afer mi vdicin, që në realitet këshin fëqit madhe për të mbrojtur, si kurse Butalibi a gjajtina, e në anën tjetër gruja tina Hatijja, e cile jo që mbronte nga armisht e jashtëm, por e freskante dhe ushqente shpirtërisht, dhe jepte një përkrahje të pazavendësueshme nga ana e mbrendshme shpirtërore dhe familjare, kur pejgamberi alayhi salatu wassalam vinte në shtëpi dhe lirisht thuaj se Hatijja ishte shtylla më e fortë e davetit në krah pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe kjo është një shembull i shkëlqyeshëm se gruaja mund të bëjë shumë në ngritjen e fjalës së Allahut azza wa jall, ose vetë, ose kërë ka burën e fort dhe që ndërën shtyllë e fort pra në burët e saj, dhe bëhet kurban për davetën e burët e saj, dhe sakrifikon jetën e saj, edhe shkrihet sigur se qiri për me punu për davet burë e sajna, mja letësue vujtë dhe pripetit me të cilat balafaqohet kur dhe ljasht a shtëpis, e unë sa herë them se ne kemi nevoj shumë për gra, sigur se Hatijja radiallahu anha, ani pse nuk mund të arrim asni si burra, por as gratë tona në dërejgjët në shkallë të Hatijës, por bile gjurmëve dhe fërkame të tyre me shkel dhe me shkue, sepse vërtet ka qeni grua, e cila e veçant në rëzistorit e njërzimit, e mjaftën që pejgamberi alayhi salatu wa salam, e ka nëmruar pej 4 grave në botë të cilat janë të vdaluara dhe të veçuara në nga i madhi Allah azzu hu gjellë, grua e madhe, Ani pse me vjetër se pejgamberi alayhi salam për një 15 vite minimumi, por nuk është më rëndësi mosha, sa është më rëndësi me gjithë gjuhë të përbashkët dhe me pasin një vizion dhe një qëllim qifti bashkëshortor, e ai vizion sa mirë është kur është ngritja fjalës la ilahe illallah, e pastaj a është gruja më e vjetër, a është burri më i vjetër, a është gruja e vej e burri beqar, qysh ka ndodhur me Hatixhen e pejgamberin, apo në të kundërtën burri është i vejan e gruja është e beqare, apo është grua e parë apo është grua e dytë. Këto nuk kanë më nuk janë nuk janë peshë dhe nuk janë më rëndësi përballë misionit të cilat të duhet ta bajnë ai çift bashkëshortor e vizioni dhe gjuha përbashkët të cilën nëse e gjejnë ata kur asnjëherë nuk ka me pas problem për balë kësaj pejgamberi alayhi salatu wassalam për balë Hatixhes. Me van atje Allahu ja çoi Aishën, jo që ky e lypi dhe e kërkoi sepse as i ka shku mendja, por Allahu i madhruar ja zgjodhi Aishën dhe bënën sebeb dikush dhe mas i vdiq Hatixhe e tha në kanë mirë ti me lyp dhe ajo disa dekade me rejse pejgamberi, por në anën tjetër atje qysh gjithë gjuhë të përbashkët me Hatixhen radiallahu anha. Gjithashtu gjithë gjuhë të përbashkët me Aishën radiallahu anha, Allah qoftë i knaqur edhe me atë dhe me atë, dhe ishte shumë i lumtur sa jetoj me dvejen e cila ishte edhe vjetër, dhe ishte gjithashtu shumë i lumtur edhe sa jetoj me trejnë e cila ishte edhe beqare, sepse nuk ishte qëllime me marë vajzë të reja apo gru të vjetër, por qëllime si që thash është me gjithë një gjuhë të përbashkët. Atje si që thëtë dikush duhet të me qenë më shatar, sepse kanë më shumë gjuhë të përbashkët. Jo, valla, sa ta mujnë me qenë edhe binak, prej nane për babe, por njane në Shkodër, njane në Shkup, njane tek Lidhë, tek Prarën, asë njane nuk i prejnë sakisa në një vend, leat me sele, por qështja e qështë Allah i madhruar, i ka kurdisur, i ka krijuar, i ka vedisuar, i ka edukuar, se edukata vërtet është që ta për madhi Allah, azze u gjel, dhe është fat dhe risk, dhe kader me të qëllu e gruja ndërshme dhe dëvëtshme dhe sinqert, po edhe të njëjtë e nanë me të qëllu edhe burri i tillë, i cili vizion dhe synim e ka fjallën e të madhe të Allah, gjithësisht janë synimet e njëjta. Si dhe që tjetë, këta dy vdicin pejgamberit alayhi salatu wa salam, Ebu Talibi dhe Hatixha, dhe pejgamberit ju thyen, si me thonë, dy krahët në një farë mënyrë figurative më shprej, nuk ishte edhe krahë më mbrojt, filloj një fëtë kaplej ka pak edhe dëshprimi, Allahim, pra e lanë ta njerëzit, nuk imbeti asë kush gati, ata që ishin musliman dhe pasanin, ata ishin shumë të dëbë dhe shtresave shumë të ulta, nuk qënin peshfarë dhe ata nuk mundin të mbronin vetë vetën e tyre, e lemë pejgamberin alayhi salam për balë, torturave të mëdha të cilat vinin nga pushtetja të hershëm, krejt nuk i gjendjen pika qkurtra, i madhi Allah azze u gjell, deshi të aftej mësafer të dashur në ti, dhe të të rëgaj se nëse raf të zotit lojnë ty në tokë veton, une nuk lanë ty në qilë veton, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, sa i mirë është Allahu azze u gjell, sa i mirë është Allahu i madhruar me njerëzit, sa i mshirë shumë është Allahu, por ne jemi shkurt pams të ndëruar vëllezër dhe motra, ne jemi shkurt pams për ndryshe lidhë me qilin fart, lidhë me Allahun e madhruar fart, dhe mundohë me qenë i mirë dhe mirë në qil, e për në tokë pashat madhin Allah nuk qënë pesh fare, po kush jo njerëzit bre, po qka jo njerëzit për balë mshirës të madhit Allah, për balë lartë madhërisë të madhit Allah, njerëzit janë thërmijat voglat të cilat nuk doken me sy, në krahëzim e të madhin Allah, për mirësej mardhanjit dhe lidhje tua me qilin lartë, e kënë tokë nuk është të më rëndësi, nëse këta dojnë me arë rrugës tane gjithësisht nëse e fitan edhe simpatinë e tyre, është e mirë se ardhur, por nëse nuk e fitan edhe dojtë me sakrifikua simpatinë e njerëzve për hatër të dashurisë edhe të simpatisë dhe respektit madhët Allah, atëherë, letë shkon, lam të mirë për gjithmonë kësaj simpatije të njerëzve në tokë, nuk e dojmë knacinë e njerëzve, kur është pyetje e hidhrimit madhit Allah, dhe në të kundën të përbalë kësaj, kur është pyetje knacija të madhit Allah, nuk kem dërtë dhe nuk qajmë kokën për hidhrimin e njerëzve në tokë, letë hidhruar njerëzve sa dënë tokë, të ndëruar vëllezër dhe motra, historia është mbushur me shembuj të tillë. Ibrahimi alayhis salam, një figurë tjetër e veçantë historike, figurë e madhe ndryshme me të cilën Allahu ndriçoi këtë planet la ilahe illallah. E a ka njeri më qëllim sikur se Ibrahimi alayhis salam, kur kur ishte në pyetje tek ai individ dhe ai person njeri I madh, ta sakrifikoj dashurinë të madhe të Allah, apo dashurinë dhe simpatinë e njerëzve në tokë, e sakrifikoj simpatinë dhe dashurinë e njerëzve në tokë, bile dhe të prindve të ti, për atë arsye krejt dynjaja në atë kohë, edhe baba dhe nana dhe migjellar të ti, dhe krejt e afërmit të ti, deri të mbreti atë hershëm në mrudi, rani ujdi që Ibrahimin alejhi selam, ta mallkojnë, ta dënojnë, ta djegin për sigjalli dhe e hodhën në zjarë Ibrahimin alejhis salam dhe nana e vetë e cilë e ka lindur, po e shiqen birin duke o kalur edhe baba I ti po gëzohet shumë që po dënohet biri I tina po e mërë dënimin e merituar, pse qëpar dënimi, qëpar mkati ka bërë valë Ibrahimi alejhis salam. Ibrahimi ka thamë pse po e adhoroni jo ato idhe dhe statuja, nuk po e adhoroni zotin jo, e ata ju hidhruan shumë dhe Ibrahimi ishte në mes të njërës prej dy gjërave, ose me zgjidh simpatin dhe dashurin dhe respektin e të madhët Allah, ose me zgjidh respektin dhe dashurin e prindve të ti, I cili gëzonte një prestigjë shumë të madhë të babai ti, I cili ishte një njeri I madhë me famë shumë të madhë të fisi dhe populli I tina, por jo, nuk dhvyn dashuria dhe respektin anës, e asi babes, e asi shtetit, e asi si kërkujnë akor është pyetje hidhrimi Allahut Azza wa Jall. Po vëllezër dhe motra musliman, këtë mesazh Allahu deshi të na tregoj në përmjet Ibrahimit alayhi salam atje para dikur rreth 5000 viteve, ndërsa para 1400 viteve na tregoj në përmjet pejgamberit ton sallallahu alayhi wa sallam, dhe këta dy janë örnek dhe mostër për mbar njerëzimin derin ditën e gjykimit. Ne nuk kemi shembull më të mirë se sa Muhammedin alayhi salam dhe se sa Ibrahimin alayhi salam. Këta dion shembull për neve. Andaj të ndëruar vëllezër dhe motra, keni kujdes dhe kur për jetë, rujuni dhe keni frikë Allahut, mos e sakrifikoni dashurinë dhe respektin e Allahut për ta fituar respektin dhe dashurinë e prindërve dhe të familjes dhe të shoqërisë. Është vërtet se ne jemi të urdhëruar nga I madhi Allah, edhe fetarisht, po edhe nga ana logjike, po edhe nga ana shpirtërore, që të mundohemi ta fitojmë respektin dhe dashurinë e të afërmeve tonë, në veçantir familjes ngushtë, por edhe të tjerve, deri të miqësia e rania, deri të shteti, por krejt kjo, nëse është një pajtim, dhe në përputhshmëri me ligjet e Allahut Azza wa Jall, ndërsa rëndëse respekti I tyre, na që neve në hedhrim të Allahut Azza wa Jall, atëherë, jo pashat madhin Allah, na dhimet nana dhe baba, na dhimet vllaznia dhe motrat, na dhimet edhe shoqëria, por nuk kem llogari, ta sakrifikojmë dashurinë Allahut e ta fitojmë dashurinë të afërmeve ton, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. I madhi Allah, e ftoj Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, musafir një herë në Kuds, e pastaj në qiellin e shtatë, dhe atje, pejgamberi aleyhi salam, e pa gjenetin dhe gjehnemi, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. E pa malikun rojën e gjehnemit, la ilahe illallah. E pa një figurë të mërëllë të cila kur nuk diti me busqeshur. Dhe pyti Gjebrailin alejhi salam, I cili ishte shëqru si ti, qka është puna e kësaj me laqeje, e cila qenka ka që më rëllët, pejgamberi alejhi salam, Gjebraili alejhi salam, I tha maliku nuk kesh. Nuk kesh, aj nuk është krijuar për me kesh. Aj nuk është krijuar për me busqesh. Ajo është krijuar për mjavshijuar me gjvet Allahut dënimin gjehnem. Ajo është melacia kryesore e krejt gjehnemit, roja kryesore e të gjitha lojeve të gjehnemit. Emri se cilët quhet Malik edhe është I përmendun në Kur'an. Po vëllezër musliman, Po motra muslimane, gjehnemi është hak. Gjehnemi është hak. Ajo është I krijuar. Ajo është I krijuar. ka thon pejgamberi alayhi salam, ka debatuar xheneti dhe xhehenemi apo kanë polemizuar, ka thon xhehenemi te unë vin mendje me dhëjt dhe zullum qart, ka thon xheneti te unë vin njerëz të dëpt fukarat. Allahu ka gjikuar mes tyre dhe ka thën heshtni ju. Ti xhenet je krijesa ime, je mshira ime, me ty e mshiroj këndu. Ndërsa ti xhehenem je dënimi im, me ty e dënoj këndu. Të dyat do t'jeni plët për plët. La ilahe illallah, të mirët na të mirët për shpirtin ton e për trupin ton, nëse Allahu nuk na mshiron. Të mirët na të mirët, e të mirët na të mirët, e të mirët na të mirët, derit vdesëm, edhe kur panal, të mirët na të mirët, nëse Allahu nuk na mshiron. Dhe në anën tjetër, nëse Allahu na mshiron, e na futën gjenet, e na i falë gjënahët që i kemë ba dhe i bojmë, e na i pranën punët e mira të cilat i bojmë, dhe na bën gjenetin vend panim tonë, të lëmët ne dhe të lëmët, e të lëmët ne dhe të lëmët. Të lëmët ata që jënë kriju për gjenet, e punojnë për gjenet, dhe sinojnë gjenetin e knaqen me gjenet. La ilahe illallah, vëllëzër dhe motra musliman, me ndal njeri u pak ma thell dhe man detale me mendue për botën tjetër, për gjenetin dhe gjehnemin se qka na pret neve, pashat madhin Allah që ka kriju edhe man dy janë, në ryshe i shëmsilë, pashat madhin Allah që ka kriju e këtë dunja, do të kishtë qenë kje botë në si tonë shumë e vogël. Shumë e vogël. Sa dhe me të dhanë zotë këtë dunja, do të kishtë thanë, sen të në peshë nuk qënë, sepse unë e synoj gjenetin. Po edhe qëfar do belaje me të godit, thue për bëj sabër, sepse në krahazim me gjehnem, këto janë dë vogla, këto janë të te i kalushme, o Zot, vetë gjehnem mësë në që, ja Rabbi, ja Allah, se nuk kem takat dhe fuqi me përbalu e dënimin tënë. Pra pejgamberi alejhi selam, atje pa gjenetin, pa gjehnemin. E pa u, edhe Gjebrailin formën e ti të vërtetë, një melacje te për e madhe cila mbulon lindje dhe përendim qilën në plot e mbulon, dhe cila i ka 600 krah. Êshtë krijes shumë e madhe të madhe të Allah. Atje foli pejgamberi me Allahun, veç me perde pandërmjetësus, dhe Allah u dhurat dhe selam për ymetin, për mu dhe për ty, i adha namazin. Nalu dhe më ndë, Allahu në piken më të shtrejt, më të shajt, më të ndishme, më të veçant, në historin e robit të ti, pejgamberit alejhi selam, e ja dha këtë dhurat dhe i tha merë dhe qaja, ymetit tim namazin pasër nditje. E kalzëm për izat zotit, cilë është ai burë, dhe e motër burnore, e cila nuk e prenan dhëratën e Allahu, të zëvë gjelë nga qilë i shtatë. Dhëratë. Dhëratë e ma dhe pak pun, o fjala namaz, pes kuh namaz, ka 5 minuta, 25 minuta, a në sevap, barazi me sa mi falë 50 kuh namaz. Kështu? I ka thonë Allahu pejgamberit. 5 me numër, por 50 me sevap. La ilaha illallah. Me këtë dhurat, mund ngritë të zoti shumë, shumë. Sa herë ne hymë namaz, ngritemi prej gjunaheve tona në qillin e shtatat jenalt. Ngritemi prej cilësive tokës. Toka e ngrih trupin, trupi është prej toke, i dalën, shpirtë është i zbritun prej slartit të bashkuara bashk. Trupi është produkti tokës, i dheut, i dheut. Sepse prej dheut delgrunje, pemte, perimet e bereqeti e tjera, të cilat e han njëri dhe tjetëri qift, prej aty në dyve krijohet fara, faktikisht ti e dhe në sens e krijuar prej dheut, apo i krijuar prej dheut. Andaj ki edhe cilësit dheut të tokës. E shpirti është prej qilit i zbritur nga lartë, dhe i bashkuar me trup që bëhet njëriju i gjallë dhe i plotë dhe i levedhshëm. Po dhe gjatë jetës tane, pastaj edhe gjatë qëndrimit të në embrion, po dhe pas daljes tane në këtë dynja, me elementet të dheut, të rritet trupi, gjako, mishje, heshtra, të krejt për dheut. E shpirti kur hën namaz, ngritet lartë, si kurse për ngritesh për ligjeve të tokës, për traditave të tokës, për cilësive të tokës, për ngritesh lartë në qilë, për spastran shpirtin tënë, dhe për janë dërëzën të madhët Allah, pas herën ditje. Shumë dhe me thanit madhe, ka namazi, të ndëruar vlëzër dhe motra. Për atërsi, unë e mendoj, me qatë pak dije që e kam, se vallahi, një jetë plot mja kushtu njeriu, vetëm urtësive, mshëftësive, dobive, të namazit, dhe shtë namazit, nuk mundet me i dalë skajt. Andaj, thuj lirëshëm, sa dhe që të falsh për namaz, për vlerën e ti, për peshen e tina, për sevapën e ti, e tjerë, dije se nuk e kete pruar. Nga këj kontest, sahëri që themi vlëzëreve dhe motrave ton, që kam qef shumë me i pa në gjenet, e nuk kam qef kërkan me pa në gjenem, falni o ju muslimon, falni o ju muslimon, dijeni si për që të qëllim ju thëm, e ju pse dom të jemi ekstrem, apo të jemi radikal, apo të jemi fundamentalista, apo shprehi tjera të cilat, i thujnë ata njerëz që zemrat e tyre jenë nëzi, jenë budzeza prej gjunahëve dhe mkateve, e nuk ja pranën këshilin, nurin, dritën e të madhët Allah. Prane pranën i ka njëherë, kur ndoshta shtrëngojnë pak qështjën e namazit, sepse nuk ka diçka më të madhe, më të shajt, më të vlefshme, ndinin e të madhët Allah, azza wa jall. Pra e sëra edhe miragjin gjarje ma dhe shumë, shumë më rëndësishme, shumë më dobishme, për pas asaj që thash fillim, se Allah i madhruar, pa dënë me i thanë robit të ti, se nëse të shkëputin lidhjet në tokë, atë nuk të shkëputin në qilë, dhe nëse njërës të këthin shpinën në tokë, ne të mirëpresim në qilë nuk të këthim shpinën, pa dënë Allah gjithashtu me i tërgu, se këtë davet ka me hecë shumë, kjo islam ka me hec dhe ka ardhë koha me ndruat i vendin. Dhe subhanallah, pak muaj shkun dhe erdhë koha me është përngullur pas kësa nxarjeje dhe erdhë periuda medinase ku ndryshoj metodologjia e davetit e islamit e propagandjas e thires në islam dhe mandej për çdo ditë dhe për çdo javë dhe muaj dhe vit, vetë për hapet e islamit, derisa për pak vite, vetë ishte pejgamberi gjallë, thuajse për hap në krejt nga dishull arabik, që i bie diku rreth 3 milion kilometra katror, të për hapet e islamit me atë metodologji shumë modeste dhe më të kushtë, shumë thjeshta dhe modeste, por bereqet i Zotit e mas vdekjes tina o përhap lindje dhe në përëndim dhe përfshiju gatës e gjysmën e botës për më pak se 100 vite. Kë islam ka me hec dhe pëhec, pejgamberi ka vdekur, por Sëneti ti ka mbetur, Kurani ka mbetur, ajo është gjallë, ajo në guvdes. Ai vazhdon të qëndroj në zemrat e muslimonve, ti ndryqoj ato zemra, ti ndryqoj, ti lidh me Allahun Azza wa Jall, ti shna e ka lidh neve, ti lidh shumë me Zotin, ashtu që ato zemra, edhe tiktaket e tyre, ti bëjnë për hir të madhët Allah, dhe në emër të madhët Allah Azza wa Jall. Allahu të qoftë i kënaqur me neve dhe juve, ja Rabbi. Allahu na forcoft imanin dhe bindje në këtë din. Allahu na mëndsoft të jim krenar dhe kryelart me këtë din të madh, se dinin e kemi shumë të madh, misionin e kemi shumë të madh. Allahu na mëndsoft këtë emanet me qonë vend, ja Rabbi, e me dal me faqe të barë para Zotit, e mës me ukorit mirët në të mirët, mirët në të mirët, se nesër janë a thohët ditë në kiametit, ju lumë të filan dhe filan e filan, që keni mbajt me ndërgjigje dhe me ftyrë të bardhë dhe me krenari këtë islam, apo në thojnë Zotë ju marroftë, se keni traltu e manetin e Zotët, la ilaha illallah, e tin të mirët në të mirët, me bo me në thonë qështu. Allahu ne pranoft, adhurime dhe badetet, doat, pun të mira që i bojmë ja Rabbi, e ne i falë pun të këqia. Allahu në drejtoft e në adhë zoft ja Rabbi, e mës në lashtë Allahu me gabuhe, për nëse gabujmë Allahu në imbuloft, e ne i falë, zotin dëroft, e ju bëkoft, e tanë dhe në gjenet ju qoft. Zotit dhe në mësë miri, o selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Faleminderit profesor. Të nderuar dëgjues, do të bëjmë një pauzë të shkurtër, rikthehemi pas pak në studio ku ju mirpresim në 0388249237. Ju qëndroni me ne. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Cila uaqëtëson zëmët, radio pëndini. radio më e preferuar dhe më e ndëgjuar, Radio Pendimi. Erdhen krushit, nëse po banan, zemran ven mungrim. Më tha baba, kur ngre ke moran, s'bar ma aftiren bim. Më tha baba, kur ngre ke moran, s'bar ma aftiren bim. Sa pran veran, in omrovan, u bon plot shtad jet. Qkam ka gjet mu, mu të mjerën, kërkan mos e gjet. Qkam ka gjet mu, mu të mjerën, kërkan mos e gjet. Dera kuinon me shtatrina, për mu koka kon. Se s'më fali, e vladin zoti, fajin ma kalon. Nuk kam forcë mua me bo sabër, pa drejtësit më mlun. A konon që si konë zemra, djepin me përkun. Ti nuk e fmi, a i fiko gjakun, më thëjnë dit për dit. A kanë fun, na jelë këto jeka, ka shpirtin fit. A kanë fun, na jelë këto jeka, ka shpirtin fit. Jelë të romam, si kur plumbi, pojmojnë veti unë. Mos ta dirën veç, po belonam, se mërzitën shumë. Mos ta dirën veç, po belonam, se mërzitën shumë. Dera kujnam, me shtatrinam, për mu koka kon. Se s'më fali, e vladi zoti, fajin ma kalon. Nuk kam forcë mo, me bo sabër, pa drejtësit më mlun. A konon që si konë zemëram, jepin me përkun. Dera kujnam, me shtatrynam, për më koka kon. Se s'më fali, e vladë zoti, fajin ma kanë lon. Nuk kam forcë mo, me bo sabër, pa drejtësit më mlun. A konon që si kam zemë. Radio Pendimi. Në këtë radio i qetësoni zemrët. Internet butiku Islamishe Klajda, veshje islame, ju mundson të porositni përmjet internetit veshje për femra, veshje për burra e për fëmijë. stolije të ndryshme, dekor të ndryshëm. Të gjitha këto mund t'i gjeni në webfaqen islamishekleida.com. islamishekleida.com. Radio Pendimi, www.radiovizpendimi.com, adresa më e mirë për të marrë këshilla fetare. Dëgjojni Radio Pendimin. Jemi rikthyer në studio të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit edukativo fetar, i cili transmetohet çdo të martë direkt nga Prishtina nëpërmjet valeve 94.2 të Radios Kosova e Lirë. Me neve në studio profesor doktor Shevçet Krasniqi. Para se të fillojmë të marrim dëgjuesit në linjën direkte, edhe një herë ju njoftojmë me radiot lokale të cilat operojnë nëpër vende të ndryshme të Kosovës, ku ju do të keni mundësinë të na ndjekni direkt. Është Radio Ferizaj në 92.6 FM, pastaj Top Iliria Radio në 90.8 FM. Pastaj është Radio Helix në Prizren në 104.4 FM, Radio Mitrovica në 99.9 FM dhe Radio 24 në e cila operon në Kamenit. Këto janë radiot lokale në fakt ku ju mund të dëgjoni emisionin ton direkt, i cili transmetohet nëpërmjet këtyre valjeve të radiove, ndërkohë që ne fillojmë të marrim dëgjuesit tanë në 0388249237. Dhe të shopim në rast se kemi dëgjuesin e pare, mirë presim, alo. Salam aleikum. Aleikum selam, urdhrane. I pata një tri pytje për doktorën nëse ka mundësi. Po. E para është, në masi foli për namazin, do thët, a është obligim namazi i prisit muslimënve? Në përgjithësi, dhe një shtetit për shemëll, që shina nga Kosova. E dyta është ka të bëj me protestën dhe dhëtë që ndodhe ku policia o përleshën në namazlit në gjematin cilë dishin të bësejze, është në regull kja. Edhe treta ka të bëj me gjamin e cilë anafe kërkojmë ku edhe vlaznia muslimën ju ndalë dje dhe kanë bë një farë gurthemeli thujte përvol katedralës. Kjo më do këtë mu që ai vend është shumë i përshtatshëm, edhe pse unë s'kom marrë pjesë, po shumë kom pas qef me marrë pjesë në atë të vend të aty në vllaznive aty, sepse ai vend, jo që është katedralja, po ai vend du të më konë gjamija aty. Ai vend, gjamija lip, më konë në vend hapsin, dhe thëtë më konë simbol fetar, ka thëtë doktori për ta. Se për shemëll tash e kam thonë më me bo apet protest me më thonë rrugën se më përlesh apet në polici tu konë me dal atje me falë namazin në bari për bol katedrales na katedralin s'pja më ngutëm po dhe të marrojnë edhe në gjamin qyshe kam marru ata katedralin ma bëni Allah selam aleikum. Aleikum selam, ju përshëndesim. Aleikum selam. Profesor, në lidhje me këtë pyetje në tretë rreth protestës në dytën e tretës protestës së xhamis kanë arritur pyetje të tjera, domethënë nëpërmjet semisit, ashtu domethënë interesi është i madh për. Sigurisht, tretës është diçka është i madh. Edhe diçka që presin, po pra diçka që presin njerëzit shumë. E kanë qef me marr mendimin tim. E unë them mas Bismillahirrahmanirrahim. Natyrë është në sa dia, edhe sa dia. Duket kemi folë qëto, edhe kemi folë sara shkërku nevoja, edhe unë kam qenej që kam pri dhe njëherë gjematë që mi falë në atë vend, por me kërkesen e madhe të policis, nuk e di një vit apo dy, i kemi largue gjematë, nuk kemi leju më bloku rruga atëherë, kemi shpresu, nuk në kanë leju, më ndih për gjami, pas të kemi kalue, pas palatit bora Ramizi të atë hershëm, e tash palatit rinis, dhe jemi falë atje, ma shumë si një vit, në shidhe në bor, në temperatur shumë të lartë, në djelë me sype i djelit, premtime, por realitet asë njëherë, unë e di diçka që kembo, që sabër kembo teper, shumë dhe nuk ka qenë dashëm për sabër dhere me tash, por tashme nuk do të heshtim, nuk do të ndalemi, për çdo javë, ministria e mbrojtshme ka potencial, nuk dyshojmë, ka dhe aftësi, me na marrë me na shtimë burë këtanëve ka një ka një, edhe me na mytë pse ja, pluma ka bëll, a vullnetë dhe dëshirën tonë dhe kërkesa tona nuk mujnë me na i largue dhe me na i më hu. Javën e, jo tash qëma në kaluar, po javën e parë, që janë dalë njerëzit në rrugë, janë pytur që tu, a me dalë njerëzit, natërësht me dalë, që mësë me dalë, së është nevoj, dhe është formë, formë prej formave, legjitime, për me shprej pak në cinë të ande, për bal një organi shtetëror, këtë rast komunës, lokal. Pse na neglizhon, pse na diskriminon, pse nuk nalet më kujtue, ma më kujtu seriosisht, për halët dhe dertët që i kemë. Komunat dhe të me qenë aje cile i prim punëve të mira, së shtetë. Nuk ka nevojë na mja kujtu heqë. Komuna dhe të i pagun punëtor të vetë, i ka ekspertat. Komuna ka qëndash me pasë një ekspert fetar. Në krejt botën, shko, nësja në Austri, për Itali nuk diskutohet mu, e në Austri, e në Zvicër, në Gjermoni, dhe deri në Suedi, e Norvegji atje, shef, në për komun, prifti e ka zyrën e vetë, vendin e vetë, peshen e vetë, autoritetin e vetë, ndikimin e vetë. Dhe kur është qështje fetare, në pyetje qështje fetare, merret mendimi i klerit fetar. Belejeve të mkaq, por dhe çdo njeri i madhën pushtet, sikur se kryeministri, sikur se kryetari shtetit, dikona që mbretina për Evropë që shqytet evropiane janë mbretri, që të gjitha ta kanë këshiltar fetar. Që e këshiltar fetar, e këshillën dhe të të zëtni. Që ta njerëz, kanë nevoj për qëta. Tim ke marë mu, për fejëm për të këshillaj. Në filan datë është filan të bimi të zëtë me shku atje. Apo është mirë me shku. Në filan vendin, filan gjamiën, filan kishën, filan sinagogë, kështu më radhë. Sepse në popullë yti, ki hakën dhe i tyne, bambarë se cilën feje ki. E këshillan, ashtë aty e roli tina. Tekni, njëti sistem që ka qenë komunizëm, i njëti është për cilën kohën e Sërbis, Sërbia mo nuk diskutohet ata pështet kam pas me hekur, me dru, me njëherë mas luftës, dere së të kësaj ditë është i njëti. I njëti, halesat kryetari shtetit, asë që e shë anër, që ka në uvemarë në këshiltar fetar a fër veti, asë kryeministri, asë kërë parlamentari, asë kryetari komunës, asë asë kush. Tash, kur ata nuk i paraqesin ku nuk i shofin halat e popullit miletit, dhe të ndëtë nam jam kujtu. Ne evë kemi kujtu e sa her, po mire keni, dohet. Po dohet, po kur kjo dohet, kalzëm të mu. Sa me prit, vesh të diju në sa prit, aman e afat presënë. Aman e afat dhe të presë. Ta di. Qysh më justifikune para gjematit, para njerëzve, kur ne në gjamin e madhët të kujemu në imëm, dhe unë e himrana në hëtbe, umë dridhe në durët për iftëftit, por me gjithate, nuk e kom dertin tem, apo umë ka plenë vapë e madhë dhe njërë si më shkujnë vatë, prapë se kom dertin tem, por e kom dertin kur ata jashtë isha, e marrën qesin librat apo durte veta mbi kokë për djelit madhë, në djel, në mes dit, mund tje temperatura 35. Unë e gjëma nuk me kur di si kur du vetë me shty natër me shty ditën. Gjëmaja ka në zenit në kohët ditës, temperatura me lartë. A e du të më fali në ratë që aty. Ose bjen shi, pandërpreja në ratën shi. Ose bora i dridhet, unë e këqyri për hëtbës atje, o zëtë thëmë, a jem në përgjës dhe i këti popullit, qësh më gjithë në përbalë ty në njerësve? Që është dësen ka kofi? Ne jena ma të butë sa kinë qëtë. Që kinë gjithë butë, na ma të butë jem. One nuk e di, nuk moj asë një gjemat, nuk ta justifikaj, javën e kaluar, pse më falë në gjemi atjera njerëzit? E ma dhe i vogël. Ka qenë dashë me shku me bashkan gjithë gjematët që falë gjamia qarshisë. Ata për kryshtë kështë nuk e shku atje. I madhe i vogël. Që kam ka orë në gjamit madhe mua të? Në imam kam jaftu. Se një ma në ligjeratën. Ndërsa gjematët sa ma shumë e kanë është me mirë. Kjo është e para. Pra, kërkesat e gjematit janë tepër legjitime dhe duhet të përkrahme mishë me shpirt. Se kemi dhënë para Zotit llogari, e munafiklok Zotit nuk dënë. Nuk dënë Allah munafiklok dhe hipokrizi se na dënën e dënimi ti është i papërballueshëm. E policia na dënohet ka pak sen ty ben bohët na kalen. Vërtë mështë na dënën Allahu na heret. Legjitime? 100%. Ana tjetër, javën e parë për kërë majtë dhe kam bloku rrugën, unë edhe haptazi, edhe në gazetë, edhe këtu në radios dikue, i kam falimderu shumë policinë. I kam falimderu shumë. Edhe mu ka knaci zemra, që policët gjithësisht institutët, institucion është institucion vetë, i madhë, shtetërorë, e ka kuptue dhe është solidarizu në një farë mënyre me gjematin, e ka bloku rrugën dyant për më falë 15 minuta një farës apo 10. Ka kalua të një ndihime shpejt që ty bënë bënë na me heq, s'ka mujtë me kalu se gjinë në sëni mytë o s'jilë rrëth, kur që e ka hup një minut ma shumaja, e ndihima shpejta për çdo ditë Prishtinë blokohen, për çdo ditë Zotit blokohen Prishtinë, ndihima të shpejta, edhe më të ndodhë një aksident i vogël, pra blokohet ndihme e shpejt, dhe të më gjithë alternativë, po, për kanë gjithë si protekst, veç që kanë gjithë si protekst, edhe nami nuk o bo. Ja ove në tjetër, në gjithë si gjëmanë e kaluar, policia ka ronë provim. Unë më mirë, më stikë shapo, apo mësë kësha një heq, ato që ka siel regjia në televizion ato farskenare që quhen ato, të policis, ato sharë dhe fyrje policis, sepse mu më është dhënë një CD që s'kam rrinë televizor heq atje, enka që se kanë asë policia, se ka asë televizionet, edhe është enin policin të shah, kanë pëshan të vlantën që falet ta. Polici i mshën shkelma njeriut të kanë në sejgjde, të edhe shka dhe me thonë në kanë në sejgjde, o zëtni. Edhe shka dhe me thonë në kanë në sejgjde. Për muslimanin që për mu qëto, që jam qëto, dhe kretë musliman të botës, dhe qka ma të shajt, e ma të madhe, e ma strikt se sa namazin nuk ka. Nuk ka. Andaj, në pikën më të ndishme tjetës tem, lem rahat. Namazë nuk e namaz të ravivaj, 40 minuta, 2 sahat. Nuk ka qenë namaz të ravivaj të. Ka qenë farzë gjumas, me një nata në dhe kullu valla, që zotë 2-3 minuta, letë zotë 5. Policia nuk ka nërë për Beogradit, jënë tëndë, e din që namazë. Policia është gutë, Unë mendoj se ta zgjënajmë për fshirë tonë për listë, a në pse një me bo për tyne, ju në veshët krejt institucionit. Sigur se gjematit, një gjemat nëse është ka cafita për e ka sho policin, i në veshët tonë gjemat. A realiteti nuk është ashtu, a realiteti është se një gjemat të dë, jenë rebelu në farë mënyre, kanë dalë jashtë ta urdhëresave, gjithësisht kërkesave, të prisave të tyre organizatorëve. Po edhe polis të njëjtën gjë. Unë mendoj se 2-3-4 vete kanë qenë polic, të cilë janë sillë në mënyrë arrogante, në mënyrë shumë të ligë. Për atë arsye, policia e ka marrë një minus bagë të madh të xhamati, të muslimanëve, mendoj edhe të faktorin ndërkombëtar, edhe lindje, edhe në perëndim. Shqo, a i cili shkone për botën evropiane, civilizuar, edhe balafaqohet me lejlej skenari. Mund të tranohet, dhe që më tranohet më qmend, ndo një qytetare në rrugë. Pasha zotin, policia, as nuk i bërtasin, as nuk e rehin, ka dole që të sujt. Ose e lojndet sa ta kryin atë akt a i person. Tani kur ta kryin, ka dole, e marrin, të e përgdhel, përdore, shtinë në kërë, që a i bujnë masërin, nuk e di, por para njerëzve as që ngucin bile. Unë po flasë më pletë për gjithësi, më mirë ka qenë policia jonë, me thirë për forcim, shumë të madhë, dhe milan njerëz më falë të qetë, e mas namazit, komplet, krejt, me ja rastu që ta njerëz, krejt me ja rastu, e me ja dhonë ka 24 orë burg, apo ka 48 orë, apo me mërë në deklarat për tynë, e që është e policisë pas taj, që është vendosë. Ma letë ka qenë fetarisht, edhe ma letë ka qenë edhe për policinë, me ndej nga anë e prestigjit, sepse ne gjithmonë kemi thirë edhe thrasëm me ngrit institucioni policisë, edhe jemi krenuet gjithmonë, edhe hale krenuëm, në hale s'këna hum besimin, se policinë i kena matë mirët, me ndej nga institucionet, i është institucioni me i mirë në këtë Kosovën. Dhe sahara kam thonë, sahara thamë, me hapë të zemë, shifë të zemë, kur jam besit 2-3 vete, kur jam të shtodhe në medjë, ku da që shkë? Palest i kena institucionin më të mirë në Kosovë. Dhe me pas pas një institucionit e tjera, të mira si policin, edhe shtëria është e mirë, anë shësien se nësë pravu me ta shumë, pa ata ndët me kanë të mirë. Me emër të zotit, sigur këtë dy institucione, por përflasë për policin, sepse policia është e që balafacuat me popull, me pas pas të mira institucionit e tjera, ne më te këshem rëgullu punët tona në Kosovë nga ona politike, nga ona ekonomike, nga ona sociale, dhe nga shumë faktor tjerë që kemë policin. Mashallah, vetë zote që ne ka që këta polic, edhe inshallah s'ju bina s'ysh, sot mirë edhe inshallah s'na prishen. Dhe kam qëndru krah tyne, edhe kërka qënë punë e greve, se proteste, se kanë hak njerëzit, kanë hak i madhe dhodin për krah policin, mjaftu e pagesat rogat e tyne. Unë një minimum e 500 euro kësha bo një policit thjesht, i cili delen rrugë dhe balavacion, të lë farë harami, të lë farë mendje madhe, të lë farë idioti, të lë farë njeri ka. Polici e runë sigurin. Ajo është në detyrë të shajtë shumë të madhe, nëse bën njetë për Allah, ajo ka sevap shumë të madhe. Por me gjithate, këtë gjestë që kanë bëhë, që ta 3-4-5 polic, ma pa ka po ma shumë, spesish ka posë ma shumë, ja ka ullë imajin policisë të gjemati, edhe të gjithë ata që kanë po. Kështu që kisha shpresu shumë, që policët, ata që janë shefa tyne, të qërtojnë ata nëse i dinë ata kush janë, të qërtojnë, dhe hera vëtjera, mësë që lënë ata në vitë parë, mësë që lënë vitë parë, por le qëkojnë mrapa. Nuk bën polici me ra viktim e një fjale apo dy qytetarit. Nëse qytetarit dhe të shanë, ka dalë, ti mësë goti e policë, ti përfacën shtetën zëtni. A i shtetarë veç vetën e vetë, a i mund të rebelohet, ka dalë kapë. Kur të shtesh mërën atje, ta një mledhja betë, e qërto, e dëno, e tjere, tjere. Policia janë silur keqë. Qysh mërë njëri me pëngu ka falë namaz, la ilaha illallah. Ata me kanalë maherët, me ndërprej para se mu të bu gjemati, apo mi prit dhe të falen, masive që të buni, mi prit falen, masit falen, edhe falen dhe ju me të bashkë. Se të falen thonë alë, se asë një për këtë të këni më livrit, krejt me neve këni me arë. Edhe mi kapi qua, shtini burg, nami zbahët, sen zbahët. Po. Por besej që kjo nuk ka me ndiku e këtë gjest, i ligë, nuk ka me ndiku në zbehjen e mardhënjeve të mira shumë mes gjematit ton dhe mes policisë edhe të në gjemat ton, e ne dy parti kemë gjemat dhe dy parti dojmë shumë, edhe flasë mirë para policisë për gjematin, edhe flasë mirë para gjematit për policinë. Flasë mirë se bërë që kemë edhe që ashtu është. Të mirë e dy partë, elhamdulillah, për i Zotit. Ta shëtutje të këqyrum që ka u ka bohët, unë mendoj se protestat nuk bën me unalë. Nuk bën me unalë. Deri sa të dali në haptaz e organet kompetente për fasus të kuendit komunal edhe thojnë o vendas kjo punë edhe të me në dhonë qenë der në zemë mërë qytetit. Letë bujnë që ka dojnë, është shtetë, ka aftësi, mundësi, kompetensat në bënqarën. Po. Sepse edhe gjithku nuk e dojnë edhe me në dhonë. Jo. Nera ju rritë, por me në dhonë në zemër qytetit. Me në dhonë në zemër qytetit. Po, dojmë trullë për gjamit madhe që në zemë 10,000 vete ma shumë. Bëllëmu jenë a falë në shidhe në borë. Dojmë trullë, ja bënën qaren vendit për katedrale, pa heq, pa pas nevoj fare, mujten me bo, pëse s'muj për gjami, pëse s'dojnë, e vallahi do të me dashtë. Sepse për thët veti jam shtet demokratik, për thët veti jam shërbim popullit, janë shërbim qytetarëve, e na qka jem na? Na qka jem? Ku jem të jetu na? O e gjëna për Zotit. Kërkujna, mëslimën bile gjëmati, kërkujve si përzijet, kërë si përzijet, kërkujna. Kërkujve si përzijet, ana drejta tona dhe që ka që, kur gjëma shumë, vre? Kur gjëma shumë? Vesh drejta tona, nepe. Që na takojnë, me qatë kushtetutën tane, me kushtetutën atje konvendër komptare, me Gjenevë, se me kejtë dyjembre, drejta tona na takojnë. Me shkuën midis Rome, i cilë është zemra e kishës katolike, dhe me pa gjamin, veç gjamia si, veç mrena, vendi, veç faltoria, 80 metra me 50. Faltoria tjetër ndimse, 10 me 15. Pastaj, veç biblioteka madhiku 30 metra me 78. Objekte për cilësi 3-4-5 hektar. Mytë disërume. Edhe rruga ka marë emnin emën gjamis, më ndërtu gjitha e gjami. Kush doja o mblidhe në rrëth 5.000 vjetë, atë natërështë ka diplomate, ka ardhatësak shumë rëpëgjate, tjere, se do që tjetë, ndërsa ne në Prishtinë, treve qka qatje, mësë me mujtë, me i më një vend, më ostrahue, pe i djelit madhë, e pe i borës, e pe i loqit, me shku se zëtni, e më falë, sepse namazi është rritë fetarë, është ushqimi shpirtit, unë du mërë me falë, mrena, së kanë kontribu për qitë vatanë, kanë të ribëj hale, jepi tatimet e paguj rrimen e paguj, qiran e paguj, që ka nevoj, indime i këti shtetit, eruj këtë shtetë, eruj së shtetin së sytë e balit, dhe së mëmë për të dënë, kërkush që eru shtetin ma shumë se anë, se të ajë tjetëri, ta në rujmë shtetin, ta në dënojmë krimin, ta në dënojmë dykurit negative, ta në përmi liftua, gjithë dhe të sen që është negativ dhe kontrë shëqëris, pa në drejta tonë, Allah ju rujtë, a në drejta tonë. Allah, insha Allah, i drejtan, ata u dhecë, sa ma shpejt, ne bojnë e vënë zgjidhe, insha Allah, pra mundal nuk ka, dhe gjematit dohet me dalë sa ma shumë, e më shkane për gjamia tjera më falë, për shkane të ku t'ju thojnë prisat, ata të cilët e kanë marrë këtë iniciativë, shkoni falno, por me qëtësi, me maturi, natyrisht, nuk bën me i provoku policinë për i zëtë zotit. Dhe të ne provokon neve policia, na ata jo. Muslimani duhet jetë shembull i mirë. nuk guxon muslimani i sinqert me shtri dorën ndaj policit, apo runa zot me shame fi policin. Polici un kap ma lidh dorën, kur gjumin gjeta të pal që e thejnë aty në farë, pra nga që e thejnë, unë që në burg sen s'bohat. Wallahi, sen s'bohat. Bile me në dhonë ka i liber në burg, ka një kuran me lezu që atë e kna që më të lezu, pa hajtë se sen s'bohat, që të rëshë në burg. Polici nuk ban me provoku. Dhe të me pas kultur, maturi, pësi ma nështë i matën, këtë e në tëndë, kur ka nërë dy pëllit sërb, ke heshtë atje ke nuk të kanë dridhë kamët, respektu e pra dhe tanin, ate ka respektu për tute, këtë ndërë dhe respektu për respekti, që e kje që është i yti, elhamdulillah, është i yti, po pra, është i yti, po. Profesor, e kështë dhe një pyti, thot ashtë obligim namazi për prisin shtetëror? Për prisin obligim është për gjithë individ muslimon namazi, që prisin shtetëror për qka për privilegjohet aj? Qa ta se hanë dhejo, asë kam hinë tokaja? Namaz është obligim për të dhe për të gjithë njerëzit e cilët thonë la ilaha illallah. Por e nuk do më falë për shumë së të falët, more, që që? Po vesh njerë të letë më falë, të pëhapsi për vetin, dosh më falë, në gjenet ka venë bëllë, po mësë dosh më orë në gjenet, edhe të tërkunja bëjnë venë, sa për të shpëllojnë pa venë? Po. Kemi të gjuhë si në radhe, salja. Selamu alaikum. Alaikum selamu, urdrani. I kam përhoqen 4 pyqe, soj. Po, urdra. Pyqe e pari shkon a jetojme në Gjermani dhe shumicën e rastëve gjindet në ushqimore, kjo Brandwein Essig. E do shë hoqe me pyqe a kem drejt nga me hangër, shumicën e rastëve gjindet a jenë për ketchup dhe majonez. Ti vesh për këtë shqip shprejnë, se halë Gjermani. Pyqe e dytë e shkon. Unë e kam këtë ofër një gjami të torqëve, edhe elhamdulillah edhe noj unë me kena gjamin të unë shqiptare. Për në gjamin të unë shqiptare, gjumaja falet 4 sënet, 2 farës edhe 2 sënet mas gjumas. Këtë të torqë falet 4 sënet gjumas, 2 farës gjumas bashkë, e tani janë isin këta 4 sënet drejkës, 4 farës drejkës, tani se cili veç edhe 2 sënet drejkës. Do shumë e pitë hoqën se qysh falet gjumaja dhe qysh... Qysh me falë, sikur të na shqiptarët atë në jojmë qysh e falë, ma sikur këta të që këto. Pyqe të rejtë i shkon këto parfimat me përbërje alkoholike dhe kosmetikat me përbërje alkoholike, a kem drejtë nëmi përdor, apo a janë në haram. Pyqe e katër të shkon nëse bënd dikosh zolom, ose pa drejtësi, e na dorojnë dhe bojmë sabër, a i lojnë na edhe gjenohet me këto... me këto... Pa. Mirë, nëse ka mundësi, nëse ka mundësi, tek pyetja e parë, të ne përkëthenje qatë fjalin që e thatë gjermanisht. Po si i bjen shqip? Nuk e di, unë e që shqip bjen kërë. E po tashin ne nuk e dim për çka bëhet fjall. Me vin është kja. Me bim? Me vin. Me vin, me ven po mënon, me ven. E, mire, kjo është tash e kuptum. Mirë, faleminderit shumë për telefonatën, ju përshëndesim, çdo të mirë për juve. Dhe më thonë një diçka, një përbërje e venës. Nuk e di për çka ka fjalën ai, atë më sjellën. Shqa, nëse më ndonë disa, për shembull tek ne vinë, me rum, me disa lloj alkoolit, si lloj bombonire, i thonë, qokolada, që ja qesin për me ardharu me mirë. Dhe është si djekësi, faktikisht është alkoholi gjallaj, për me konzervu ma gjatë edhe për me edhmerujt edhe për me dhashije. Fakt, e është alkoholi gjallaj është haram, nuk e dje ka për ta se ka. E kështë e fjallin për produktet e keqapit, majonezit, aty thot shkrujnë ajo, që ajo... A po përmene keqap menes përmene. Në gjermanisht, nërka që në shqipta nuk e di, po përmbon vin. Ha? Përmbon tha vin, është me vin, me vin. Nuk e di shumë rrët parfim, kështë farë qakë e këta, këtë qep me anezi me vin, nuk e di që bëhet e mesele. Parfimet me alkohol, namaz e gjemas fali që i du shumë musliman, më rëndësi është fali farzin dyre qate, farz, fali, ngo hëtber mirë, e mës bëzhurëm, kur të imamin hëtber, rëqet, edhe mës ngo që apë thët, tani mas namaz e gjemas, fali Allah hele dhe një qenim pa gjbakt. Aja punë e vagëla. Edhe shkën gjamin dashat e dashatje, cilë në kim mëngat, që ka që atje, fale namazin e gjumas, për na file punë vagela, sa dush fal, ose dil kur dush. E punën e parfime me alkohol, parfimet me alkohol bojnë me emër zotit, sepse, inshallah, sepse ta jenë lemi, a është alkohol kimik i cilja vëllohet dhe trejtët hup. Nëse ndikush bën zullum dhe di bën sabër të falen gjënat, po që nuk të falen gjënat, po të falen gjënat, sepse je balafacu me diçka, e ke përballue. Allah ka thonë, wal kadhimin el ghaidha, wal afina anin nas, ata të cilët e frenojnë me llefin e tyne. Që kjo është kur bën sabër ndaj zullumit. Do mundesh me hakmor, mundesh me ja kthy, mundesh me shah, mundesh etj. Por ti bën sabër për hir të Allahut, me rujt vllazë Allahun, me rujt çështnin, me rujt miqsinë etj. Ki sevap shumë të Zotit nuk diskutohet. Sërsa që ka patë marë, ka që më duke që shpejt. Po, të ishin 4 pyqet të dëgjuesit. Ndërkohë që kemi dëgjuesin në radhe, se mirë presim, alo? Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam, urtroni. Pa ta dhe shirë një të shumë një pyte, hoqës o ndaruar. Po? Në që se ka mësi për gjëmonë, për shamë, se nuk ka mësi për shamë në hoqë, me dole me neve më farë për shamë, si kur këj hoqëa, me dole bashkë tonë, më musë ati më bo kalablak, që le të shojnë se jem tonë për një gjami. Mirë. Nëse nuk keni pyte tjetër? Alo? Po ju dëgjojmë, po ju dëgjojmë. Në qo se ka mundësi për shemë në shuarë, në gjemi e tjera që e në qytetë edhe me dojtë gjithë në rrugë atëm një ka dojtë se në jemë për një gjami edhe jemi sliman këto. E jo për shemë dhe një numër shumë i vëtë të tali përdanin si ku mësë me kanë të interesumë na. E vërtit. Mirë, falemdirit për pyetjen. One cika pak me rëtëm do këtë tash. Nuk kam pas shka lypin gjemati tjena për gjamija tjera fare. Gjemati ka qenë dash plesh dhe tri me shkue edhe me dal në rrug e në sheshin për mas që është të komuna mes kuvendit edhe mes komunës me mushat shesh plët atë të nxen 4-5.000 veta. Se gjadën me vete dhe aty ka qenë dash me shku të tanë, sepse është interes shoqëror i përgjithshëm i krejt muslimanve. Jo vetëm joni, po edhe i bijve ton që a vjen nesër pas nesër, sepse fëmia po rriten shumë shpejt. E ku më falë ata, në shia mbora, me tartë marre, me thani njeriu, një intelektuali, një njeriu i cili nuk është fortëfetar, e ja shkojmë në gjami. Kur të bërsh në gjami, në shia mbora në lëqë, dhe jo bora, unë nuk më i mëra në shia mbora në lëqë. Nërsa, kur është gjami e mirë, e pastërt, e madhe, që shtash me heret flat verës, ngrëht dimnit, vjen me knatësi. Dohet me dal krejt. Krejt do të me dal i madhe i vogël. Është kërkes e nevojës, e kohës, e interes i muslimanëve. Nuk është interes personal. Asi jemi, asi yti, asi miftis, asi ati, asi atina. Interes i të tanëve. Dohet ta kuptoj komuna se koha ka e karmëti, por ka arë fundi. Për izet, Zotit mos në maltretan një mu. Ana një përgjegjet prejmë dhe ne po ndërprejna me emër të Zotit. Nuk jemi razi as një herë me atë tolovit shtetit as kërkujna. As me destabilizu gjendin Zotit më së dhasht. As me shkaktu as më të voglin problem. Nuk kemi atë synim, por kemi synim me kërk vetëm se me kuptu se duhet shpejt me ndërmarë diçka. Dohet me ndërmarë, me thonë, po, o ju muslimon, o kry. Në bëni halal që a kemi zhagit, mrena jave, dy jave, për shambull. Maksimumi, kom më dhanë lekacioni dhe e punë është të kryer. Edhe njerëzit dërojmë na, bojmë sabër. Qysh kemë për sabër që edhe dvjetë, bojmë sabër, dy java tri, me në dha një fjallë, nuk ka me në shakit mu. Pse me në shtineve hala me në ngucë, me në lanë më të nësinu gjendja, pse? Ti e shtetë të zëtëni. Rë, karshi, halëve, dyrteve tona. Nuk jem njerë që dojmë të rebelohemi, asë që dojmë të ketë që kërkujna. Jo, pa shë zëtën. Duhet kuptohet, është nevoj, është hal o dert, Sikur se ai fukaraje cili vjen të atërket derin të dera, kur dirë shtas ga dorë, nuk s'kanu me folë veç dorë ati, edhe pomi ati e pe kuptu për që ka ardhaj. Apo dje një herë në dytë, apo të herë në tretë, apo nuk të atërket derin që për tërket dera, sa është dirë që atë e shë? Qëka dhe me thonaj? A i nga rati, ka halë dhe nevoj. Ti e zëtni, a i e fukara shërptor, dhe ka nevoj për diçka, gjuja burja e për diçka njerit. Kuptaj halën e tina. Tani mu nuk vjen të dera i mo. Qëka që mësielja? Edhe neve. A na burë trollën e tokës, trollën për gjamidi, kënë trape dhe kry mësielja, Allah. Edhe ne i bojmë apel, e përdorëm autoritetin tona, sa kena mundësi dhe sa nëngoj njerëzit, o i zëtni, o i vlazen, elhamdulillah, o zë problemi, toka dha, tash më mbetet, ndërtimi i sajna, dohet bëni sabër, Allah ish përbleft, ata dhe krej që i munduar, edhe ka që burë të se përpa të ndërtojmë shtetin. Se kena punë të më dha, hala shumë kem. Po. Nëse kemi dhe gjuhësi në radhe se mirë presim, alo? Po, urdrani. Kam tri pyetje për profesorin. Mirë. Pyetja e parë është kështu. A sa është e rëndësishme kur falim namaz më vesh mirë? Kur falim, sepse ka raste kur sidomos te çika të reja, kur puna me dalin rrugë, dalin veshën firmata, kur puna për namaz veshin do zhëla veç hajt sa me krysa më shpejt. Pyetja e parë. Kjo pyetja e dytë është. Shpesh na ndodh me pa njerëz që edhe pse s'falen, së nxinojnë, të jina musliman, a kanë shumë fat njët, ullëtojnë, shkollon jashtë, a musliman përvolën është ta me shumë sfida, shumë vështërësit mëlaja njët. Edhe ta që shtu, ka njës që tojnë vëla jo nuk putu më falë, se filoni për shkon jashtë, të pëspo falit edhe për ka shumë pare e tjere tjere. Pyqja e tretë është, a më ka mundësi ma sharu, sepse ka njës që janë njëtën e dikuj tjetër, a më janë dëmshëm. Dhe më thonë, qofshin rrethin familjar, qofshin edhe jashtë, edhe pse na shta lutëm Zotin me përmirësim ata vazhdojmë me njëjtën. Profesor, është kjo e drejta. A ka mundësi edhe një herë pyetjen e tretë? Iku. Këtë dishtë me thonë të qka, po nuk e di qka dishtë me thonë. Kësë vërë e vetë ka morë me qka dishtë me thonë, a nuk e ditëm qka dishtë me thonë në pyetjen e tretë. Ndoshta... Përse përket veshjes në namaz, Allahu ka thonë khodhuzine të komin dhe kulli mesjit në namaz, për shdo namaz vesh në mirë, mbëllën e trupin. Pjesë të cilat trupit që është obligim me imbullu, naturisht ato i din shdo mëslimë dhe mëslimane, për pas të kur fjallat e femnat të tyres dhe shplakaf të durve. Qëvrejtje motrës është me vend, për nuk dhe të bujmë ekstrem. Mendoj ta bëjmë farës këtë qështja, dhe në tjepëm tepër rëndësi. Jo tepër. Po, mi dha në rësi, por jo tepër. Mës ta bëjmë strikt. Êshtë mirë, me pas të ishatë mirë dhe veçanta kur falësh. Sepse pëtër para Zotit, gjëllëshanu. Por jo me bo strikt atë meselja, qështje, e me pas frikse nëse nuk vishësh mirë, nuk pranohet namazi. Jo. Mësë shtërëngëve të betën, që ka shtë ka shtërëngu, nuk ka shtërëngu Zoti. A më vesh mirë, është për rëndësi, se punë namazi, është sënët e punë, është preferuar për delë para Zotë në Gjellëshanohu. Qa ke mërë punë atë qëtë? Po, pyetja, dytë ishte, thëtë, disa njerë, dhe më thënë që nuk janë besimtarë, po, dhe po, kanë po. Shumë fat njërë, më thënë kanë. Oj, motër, e shqipty benedisha që shi thojnë, kur Allah Azza wa Jall i jep dikuj që haram, ose qafir krejt, ose është haram, zëllumqar, i jep të mira. Aje dhjën zotin me gur, Allah me bok. Aje me gur, Allah me bok. E rast haram, Allah është të pasu një ala. E rast haram, Allah është të pasu një ala. Këta jo që për dënë zotin, ja, më qëfar, por për dënë me rast në haram, mirë, që kur të ndëshkanë, mas me lanë mu, mas me dhana fatë mu, me borrafsh me tokë. Kjo është mesilja. Për të arsy i modhi Allah, nga njëherë, robit vetë mirë që në qertë, pse nuk i jepë? sepse e din Zotit që me vangtina, kjo është i lek. I lek është. E din Allah se bjen, tap, e nuk dënë Allah ty me t'lanë me ra, sepse ty dënë me trujt për gjenet. E nuk te pasuni. Pas te pasuni e nuk ka brese, nuk ka vlef të Zotit, nuk ka vler. Allahu, dikuj na jep, dikuj nuk jep, jep qafirit, jep muslimanit, sepse pasunia nuk ka pesh, nuk ka pesh pasunia. Kupto këta, të Zotit nuk ka pesh, ka pesh të njerësit. Kur pasuria nuk është argument, sa e person është njeri mirë, apo njeri keq. Po. Në tërka që pyetin e tretë profesor, më duk se tha, ka disa personat cilët janë në jetën e njerëzve, por janë të dëmshëm për ata njerëz. Ha, kështu e tha pjesën e parë. Janë dëmshëm, janë tjetër ti që për shembull është grua, bu, po, prend, po janë dëmshëm për ata. Po bravo Allahi, po plot duhet ashtu, plot. Çfarë bëmi motër, më shumë rujt për ty në më largu Allah na rujt sherrë ty në çillën burrë, çillën gruaja, çillën edhe prindë që vesa vllau e motra. Çillojnë jetën tonë, çillojnë në veprat, në futë mbrana, në jetën tonë, bashkë jetën tonë fundet. Nuk është lehtë, tash në sprov Allah na rujt për ty në. Më shumë më nxirr, e më ditë më distancu me ikë. Me ikë është menquria ja. Menquria është. Që që Allah që ka cikë, asia, asin grune Firaunit. Pse ka cikë Zotin Koran? A nuk ka qenë Firauni burri saj? A nuk ka qenë Firauni përzier, involvum në jetën e saj, në pjesë e jetë e saj, sepse bashorte. Por ajo, ditë më nxirr dhe më rujt për shirë tina. Ditë nuk lejoj që ajme u përzije në raportet me saj dhe me Zotit. Në pun të dënjas hajta hadreqës se kalohet e mesile, për pun të Allahot nuk e leje borë në saj. Për atarësiu e tinza saj, tha, o Zot, më ndërtën mua një shtepi në gjenet dhe më ruaj prej Firaunit dhe sherët e tina. E Allahu këtë e cekin Koran, la ilaha illa Allah. E cekin Koran dhe vërtet Zot i rujtë atë prej sherët të Firaunit edhe të poplët të Firaunit dhe të parisë e ushtrisë të Firaunit. Ashtë që është menquri, kur din, mi u ikë dhe mi rujt, njerëzve të legë, qëllim keqë, të cilët janë pjesë e jetës tane, si vlau e burri, motre, mësusje, shefin punë, kolegu, tjere tjere të cilët ki kontakte me ta për ditë, dhe herë mund të kene ndikim, të ashtyshin raportet tua, qëndrimi hëtë, në kësa qaste, kësa raste, a më ra viktime t'yne, a më ja bërë rafsh, a më bëkë që spajni, a më ju këndërështu, më ju këndërvy, këto janë aftësit e personit, edhe si më basë momentit dhe rëthanave, por mbi të gjitha me o rejt dhe prateksia, dhe mësë me marë për këqive kur gjo, nuk me rëtë për këqive qëlimi dhe vej pra keqe dhe gjesti i keqë. Po. Atëherë, profesor, për marim të gjuhësin e fundit saj përket linjës direkte, sepse vesh kemi hy në pjesën e tretë të emisionit. Po. Alo? Alo. Mirë mbrama, urdra ne. Po, ta mi bërë tri pykje. Po, besim. Urdra. Të para është për veti, kështë për që përdu me bërë pykjen. Allah t'i lutë në elhamdulillah, po ndodhë shpesh namaz. Që gaboj o vinë do mendime që asë si kom paramendu e po ta me dit a puna shëjtonit që kësyrë me pëngu namaz. Pytja dytë e tretë një motër këto po vetë, a është gjëna veç më falë e mësë më mlu edhe a është gjëna më ly ka pak. Më ly? Po. Kështë dhe kështë dhe kështë? Po. Po. Falim dirit shumë, përshëndesim, shdo të mirë për juve. Fisha. Sa e përket pyetjes parë që të vinë ty cytje, ngacmime, veset këqija, prej shejtanit mallkuar namaz, aty në pejdreqet, mos e bë marra kurgjë. Por thuj, euzu billahi minash shejtanir rajim, edhe nëse je namaz, e të kalon me emrin e Zotit, sepse shejtani mallkuar, kur dëshpërohet që nuk mundet me të shtit ty me lë namazin, atër mundohet me të vështërsu namazin, me të habit namazin e kështu me radhë. Edhe me mendime, shumë herë mendime të këqija. Ajo është prej imanit, prej besimit, andaj mos e bëmë marra kurgjë. Sa i përket motrës tonë, cila mbulohet, e cila falet por nuk mbulohet, po ti ka kësh nuk diskutohet e mesele, po e keqja tjetër është pse mulyja e ka pak. Nuk ka kapak as ka shumë. Femra e ka haram muly kur del jashtë shtëpisë së saj. Femra e ka haram muly kur del jashtë shtëpisë së saj. Para burrave të huaj. La ilaha illallah. Me i bo fitne. Me malku me laqet. Pe qilë dhe me malku atë motër. Pse më përpune me malku. Allahu në arrujt. Me malku dhe muslimën të në tokë. Të vitu të zotit motërat. Po Allah e drejtu këtë motër dhe të në motërat muslimane. Profesor, po i marim edhe disa pyetje për asë që nga kam bejt kohë prej pjesës e drejtë e misionit. Selam aleikum për profesor. Thot, a e kam haram në sta fali namazin e gjumaz, me qënë se jem thot në një shkollë ku nuk kam mundësi me falë gjumon, po ashtu thot në shtëpi nuk po dëshirojnë me ndru në shkollën, si me vepru në të rasët, a kam mundësit me ebë një këshilë? Kjo është në zanësë, po? Po, në zanësë. Dëtë me munduhet, ta në zanësat, edhe me ili pleje, me gjithë një arsyje, me falë gjumon. Po nëse në byllën rukët, edhe këfriset pra ashtojnë me ikë për jore, ne, dyja, tri ore, ma shumë, atëherë, gjimoja bjene falë drejkë. Po nga njëherë fatë mirësisht, gjimoja herë është nora njëherë në 12, e të herje para dite, herë mas dite, kur të nëzene falë, kur se nëzene falë drejkë, Allah, që me po? Allah është e madhë, Allah e të letuft, po. Një dhe gjusë tjetër. Selam aleikum, dhe respekt për juve hoqin të ruar, thot kam punu, thot unë me babën e juaj, dërko pyetja ime për juve, thot është kjo. Imam Aliu, thot, ashtë pjesë përbërse e shiizmit ose themeluës? Allahu të ruaj ty, e babën të me pas më shëru, e takof ty me të nxenet, edhe mu bashk. Imam Aliu, radiallahu anhu, është për burrë më të më dhejnë këtë dynja. Është prej shokëve dhe miqve më të dashur të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Imam Aliu nuk është themelues as presi shijave Zoti më së dashur. Por shijat e kanë bërë atë pres. Edhe atë mas vdekjes së tij, bile disa e kanë bërë edhe Zot edhe gjatë jetës së tij, edhe pas jetës së tij. E ai nuk ka të bëj me të fare, mësa ka të bëj Isa me të krishtërt. Isa nuk ka të bëj me krishtërt, asë përse afer e asë përse lartë, që ata kanë bërë zëtë, birë zëti, e kanë shëjtruar njëri unë, Isa nuk ka të bëj me te. Të njëjtë nga, Aliu nuk ka të bëj asë njëherë me shiit prijit, por, ja që shiit, ja kanë veshur Aliut, kënëse është prisi jonë, anë realitet. Aliu s'ka të bëjmë të kurqu. Asë një. Sepse për ndryshe, i bje se Aliu është kundër pejgamerit sallallahu alaihi wasallam. Zotë më së dha është Aliu me qenë kundër pejgamerit. Me dy fjallë me sharu hale ma shumë, shijat për shambull thonë, se, Abu Bekri, edhe Omeri, po dhe Osmani, që të tre shokt pejgamberit, që të tre kanë qenë kalife para Aliut, ja kanë grabitur po shtetin Aliut. Dhe si mbas tyne dhe malak shkojnë, dhe thënë se që të tre janë tralltar dhe kanë thyje emanetin e mësusit tyne pejgamberit alaihi salam. Nëse janë ata janë tralltar, dhe me thonë, pejgamberi alaihi salam, paska pas shok të ralltar, dhe paska besu njëzve të ralltar, dhe e nuk paska qenë gjendje me psikologjin e ti, me aftësit e ti, për 23 vjetë me Bubekrin, vës në mision, po edhe prej që kanë lindë bashkë në rritë, nuk paska qenë gjendje me njofë cilë të mburrat mirë, për që njërë paska qenë, në anën tjetër, më shumë se kaqë, qysh Allahu, ja paska besuë, njeriut më të dashur, në tokë të Zotit, me pas njerëzit më të këqi. Që nëse pyet shijat e Iranit, cilët janë njerëzit më të këqi të ymetit shëqërisë tonë, të randat atje që pasojnë, kanë me thanë, njerëz më të këqi janë shok të Muhammedit. Mirë, shkojmë të të krishtartë. Për të krishtartë, cilë ndë krishtartë në dunjatë, cilët janë si mbas jush, burrat më të mirë në tokë të Zotit, thët janë pasus të isaotë. Për të evrejtë, cilët janë burrat më të mirë si mbas juve, kanë me thanë pasus të mësaotë. Pra, si mbas tyne, pasus të pejgamberve tyne më të mirët, ndërsa si mbas këtë shijave, pasus të shok të realitet, të shok të pejgamberit tonë, janë më të këqitë. Imaginat. Çfarë fatë pas ka pasë e njëri, çfarë mendje lehte pas ka qenë. E ke i bie, që tash edhe Aliu, nuk përbajtonë pejgamberin, pse mja besu aty në atë manet. A është e kapshme në islam, që Aliu tjetë kunder vendimeve të pejgamberit ton, alehi salatu o selam, nuk është e kapshme e pu. Aliu ka qenë i knaqor, shumë, që Abu Bekri ka arën për shtetë, që Omeri ka arën për shtetë, që Osmani ka arën për shtetë. Ai ka qenë minister, ka qenë krah i djathtë, e që të treve rënë njërit pas tjetërit, që të trete kam pas këshiltar të fort, kam pas minister të fort, e kam pas mik të fort, Aliun, dhe ka vazhdo e tjetë të jetë njëri prej yjeve. Të asaj generate, po dhe të vazhdoj të mbetet, edhe së dhe kësaj dite, prej yjeve, njëzë më të rallë, më të ndërshëm, dhe më bujar, dhe më të mirë, dhe më fisnik, që kanë qenë do njëherë, por jo me fetri, jo me ideologjitri, jo në kundrështim me pejgamberin dhe me shok të ti. Asë njëherë. Po. Profesor, e ka edhe një pjesë tjetër, e ka quajtur si vrejtje, thot, pse nuk e përmendën i qdo herë kur bini në selavat familjen e pejgamberit e islam, dhe të unë ju dëgjoj regullisht dhe vetëm njëre po. Kemi dëgjuar. Profesor, a është kusht? Jo, nuk është kusht ajo. Shqeqar, pikës pare, ne jemi të urdhëruar të bim selavat mbi pejgamberin ton, sallallahu aleyhi wasallam. E pastaj, nga mirësia, se sadaka e sapi, si na file, bim edhe në familje ti, e shok të ti, dhe mbi të gjitha ata të cilët e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e kiametit, por ne nuk e zgjatëm kaq shumë, për sepse dojmë ta shfrytëzojmë kohën. Dojmë ta shfrytëzojmë kohën, për ndryshe po, selavat mbi familjen e ti, familja ti jenë familje bojare, familja me mirë këtë dunja, familja ti, gratë ti jenë nana tonët, Allah kështu ka quajtur. Gratë e pejgamberit ka thonë, jenë nana të mëslimtarve, jenë nana tonët, la ilaha illallah, dhe jenë gratë më të mirë dhe më fisnike. Pastaj e bija ti Fatimia, është vajza me mirë në tokë zote që ka lindur. Pejgamberi ka thonë për të është zoni e grave të gjenetit, Hasani dhe Hyseni, një patë ti, janë zëtri të të rinisë të gjenetit, dhe kështë më radhë familje bekuar, la ilaha illallah, po nuk e kemë obligim më radhë salavat mbi ta, veçan ti, kur është pytje me shërëzu kohën, në bim daj atina, që është me vlefshme me ndërshme, pejgamber, alehi salatu o selam, e për që kemë obligim ndaj të tjerve, nëse bim, elhamdila, për nëse nuk bim, nuk kemi hingjë nga kur që. Kalëm të kënjë pyetje. Më rëndësish nuk kemë kur farë prapavije këtas, kur farë qëllimi, zotë më të dhashtë, po. Një të gjuhë, sot e kam një pyetje, profesor, që lidhet paka shumë e temën që e ligjërua sonte, thot shumica e banorve të gjehnemi, thot nga cili umet do të jenë ata, thot a kemi një siguri, apo jemi të sigur që neve na pranohet namazit tek Zoti? Shqeqa, nuk është të cekur se nga cili umet do të ketë mas shumë të një gjehnem, por është të cekur se nga umeti pejgamberit ton, sallallahu aleyhi wasallam, do të ketë mës pak të njëhnem, e mës e shumë të njëhnet. Pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wa sallem, i ka thonë Allahu, a nuk je i knaqën, pejgamberi ka shukët vetë, a nuk jenit knaqën, që ti jeni jo, ne treta gjenet, live, pastaj, gjys me banorën gjenetit, dhe fund ka thonë, dy të tretat e banorëve të gjenetit. Janë, i meti pejgamberi tonë, sallallahu alaihi wasallam. Pra një e treta, këtë umetit tjera, dy të tretat, besna. Ne jemi shumë për umetit tonë, shumë hynë në gjenet. Po është edhe umetit maj madhe. është edhe umetit maj madhe. Në realitet, edhe ma shumë të që kanë me hynë në gjenet. Ese për këtë gjenemit, Allahun haruajt, nuk është definuar e cekun nga i madhi Allah, asni për mjët pejgamberit alaihi salatu wasalam, se cëllume do t'hinë në gjehnem, por pejgamberi ka thonë, prej gjdo 1000 vetave, 999, do t'jenë në gjehnem, e një në gjenet, kuku për neve, e për shpirtin tonë, mës në mshiroft Allahu azzu wa qëllë. Profesor, sërish një pyetje në lidhje me protestën. Selam aleikum, thot profesor, thot e keni cek dito arë që policia për të gjësaj në dytyr janë në ibadet. Po. Atër si konsiderohet, më thonë tani, kur ata pengoj namazin. Unë kam thonë, në ibadet. Policia në punë të më dha. Imagjene policë dhe natën, edhe rrun, shka në për rrugica, në për sakacje, në për skutat të rëshëm, me lyp, figurat, elementet, njerëzit më negativ dhe më të dëmshëm në shoqëri, virusat thoj, me lyp virusin e shoqërisë. Ai është punë e madhe. E eliminojnë ato virusa, apo nuk i lejojnë me realizuar qëllimet e tyre. Sa i tenton me të vjedh, me të plaçkit, me të myjt krejt, me të kindapu. Ma se pasim policia çak shumë bona, ju do të thësë me flet me kanë automat, me flet me flet në rregon e burr. Në rastak automatin. Kushtrun. Por policia e kryen këtë nevoj, e plëtsojn këtë nevoj, andaj ata jenë i badet, kër, për ata në thash, kërë bujnë për Allah. Për ata, policia këtë radhe kanë gabu, nuk diskutohet, sepse edhe nëse ka ardhë urdhë i prim, ka qenë dashë me thonë, në vjekeq por, o në urdhërin, nuk kam më në fuqi, me janë gjithë muslimanit ka falet për dore e me janë ndërpej namazin gjysë. Nuk kam më në fëqi, me janë shonë njeriut namazin e fenë. Jo, pasha zotë, nuk kam fëqi. E këshin qitë për punë e 2-3-4 vetë, një abë një mujë, sen të i bën ishba, fa që bardhën qilë, fa që bardhën tokë. Policia nuk u dzenë, me ra viktim e vendimeve të erta të kujdo qoftë. Edhe ushtëria, që qa, nuk e din që ka nasjel e ardhëmja. Qërë për shambull ushtërin e Gaddafit, qërë sëtë ushtërin e Hafez Lesedit, edhe ushtëri tjera. Që qa kur që shponën mënyrë të vërbuar, që ota i trente, a i trente, a jo trenu, i trente, a i trente ka gjithë, po miletit se ka marrë veshtë, a i trente ka gjithë, edhe tashtët, kimi vra, onë të api urdhër, kanë me vra, qëtëtarë të tu, edhe i deli trente, dhe të më ka tha komandanti, më ka tha kërëtarë, brrrp, kanë e vret, civilin, nanën, grun, thmin, njës pafaj, plakon, kështu është të ndodhë. Tash, edhe i me thonën urdhën dhe zbatë urdhër ta, jo, edhe zbatimi urdhërave, ka kufi. A në zbatë urdhërat, kur është interes, të shëqëris, të fes, të popullet, të miletit, të kështu mëra. Dërsa kërë ndëm, jo, pa shëzot. Pa me më dole i komandant i trend, me thonë, mëtë një, kanë me mëtë, që shëtarë të mëtë, e që kanë bëta që me mëtë, jo, pasha zotë, unë nuk kom vesh, unë i forë policis me vëra njerës. E, në më thashtë të mëtë në i kriminell, i cili ti ka 20 kg, 20 kg drogë, apo kënë dapon në plaçkit e bëmbëma që maltretën njerësit, dhe se nëse nuk dërzohet në rehe kamen mëtë, po për e me mërë zotit, po që ato, se e virus, nësë pëse kanë do njës pa faj, pa nëse kanë pak faj, nuk vlenë që e faj më shumë altër të gjinën. Për ta, policijet me kanë së qelë, komandante nuk është i shajtë, nuk është urë dhe rizotit taj, jo zot një jo, asësh, të kuptohemi, nuk do të shëjtërojmë njerëzit, atërë për shëjtërën të njerëzit, komandanti do të më mërdhruat që ka është për pëllëshmëri. Mas pari me legjikën e shëndosh, me kodë dhe në moral të mirësijel dhe së para se me shkute ligjivre. Për cili ka dhe moral, në dërgjegje karakter, lejën njeri unë të falë me hinë shkelma për mi. Për nuk bëmbre, për nëse ka bojnë gjemate, atë mund t'jenë pa shkollë, atë mund t'jenë njerëzë të involvu, njerëzë të këse që me thonë nervozunë, njerëz, mund t'jem bre njerëz. Policia përfaqëson institucion të mëdhë, përfaqëson shtetin bre. me ka të maton, njerës të pjekon, krejtjen të më shërritun, krejtjen kanë kry shkollë, që është më sjellë statat ndryshme, me menëvruë, është më sjellë madha ja, e qëtëtare mund tjetë qëtëtare, e rebel, mund tjetë i pashkollë, nervoz i trend, i smutë në kry, qëtëtare është taj, mund tjetë, polici nuk bërë me kanë ashtu, me kanë ma i meqën, ma i maton, pa pronto, në pas kujdes, pas taj ne jemi, sëtë kujetojmë, ne jemi qëtë Kosovë, sëtë, mirë, a nuk mbëllë sëtë rruga, magistrale atje, për mazë gëtë shku për Miloshe, o ne, nuk mujta me shku në fshatë tem, andej, përshka këse thanë ashtë rruga e blokuar, thanë njëri ju, nuk mundesh me shku, se blokum, dhe të njëra, përfush Kosovë, andej, kënde e mësil, dy orë, thashë ju pela krejtë, pëse mbëllë rruga, pëse erdhen sërpt atje, a, erdhen sërpt, pëse mbëllë rruga atje, pas ka bëtë disa ora, ndërsa 5 minuta, pëse falen mëslimant, edhe ta shindal, mirë, mësë me këndal, ma mirë kanë, mësë bloku rrugën, për që e ndal, ata e në tutë, bësa bërë 5 minuta, zë nami nuk bëhet, që shtash mërët, anë i bre krej ka për qërtoj arrestej ma sanej, edhe shtinit që shkryn deklarat, që mu nuk kanë përserit, dhe nëse përserit mu, kamë dënu, e tjere, forma tjera, që ka drejtë në përdur shteti, ligji, prokuroria. Por jo, më ndalme me para kamera, me para televizioneve, me përdur atë, me përdur shkelma, njerëzit të falë, marë është e punë. Pra për them, isha Allah ki punë, mbyllët me qikaqë, do të me mbyllë këtë mesele, na i kemë policin vlazni, ata neve në kam vlazni, na ata i dojmë, ata neve në i dojmë, na ty një bojnë e halal, ata neve do të në bojnë halal, me fjallë tjera, do të ashtim dorën pajtimit për s'lartit, me mbit blazen, dhe me që të dashamir, ata do të me qërtu atat vetë, që kanë thyje kodin mirësiljes, po dhe ne, nëse në gjemat ka bodi qka tijë natyresht, sepse që shtashme shumë se njëherë nuk i ka hije gjematit, mos jelë keqë, njërë vrasht e fjusën dhe i polisë është lojoni, uniforme atina simbolizën shumë të ne, shumë simbolizën zotë, mësë në lash pa këta polisë, lojë në i ruajt, e në i shtoft, e në i drejtoft, e në i forcoft, sa atat fort, ligji fort, shteti fort, me emër zotit. Profesor, faleminderit shumë që ishte të sonte në saktësisht në studion tonë. Të nderuar dëgjues, që ishte tërë asaj për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen, takohemi në javën që vjen deri atë më miq. Me hok në ështëruk të zlafëm.